นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้มาถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิให้พากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นกับดวงใจดวงเดียวเท่านั้นแหละการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าพุทโธให้เราระลึกยาวพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันเป็นผู้มีความอดความทนไม่ท้อแท้อ่อนแอถ้าหากว่าท่านจิตใจอ่อนแอก็ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทานจนนับไม่ถ้วนรักษาศีลทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ท่านปรารถนาโพธิญาณมาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจอันเข้มแข็งไม่ย่อท้อพระองค์มุ่งต่อพระโพธิญาณผลที่สุดกำลังจิตใจที่ไม่ท้อถอยนั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลมาสี่อสงไขยแสนมากับก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราฟังแต่เวลานี้ก็เหมือนกับง่ายถ้าฟังถึงว่าท่านตั้งสัตว์อธิษฐานไว้จากตั้งต้นนั่นมาจนถึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่สี่อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกับกับกันกันนั้นทันว่านานที่สุดเราทุกคนที่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่บัดนี้นั้นมันไม่นานไม่นานเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาแค่นั้นเรื่องเล็กที่เราทำอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานะมันเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดล่ะถ้าจะว่าถึงการทำบุญสุนทานทำจนกระทั่งว่าความตนีเหนียวแน่นในจิตใจนั้นหมดสิ้นไปจึงให้ชื่อว่าทานบารมีของพระโพธิสัตว์เต็มแล้วเต็มแล้วก็ชาติสุดท้ายชาติที่เป็นเวสสันดรสาดกทานลูกก็ได้ทานเมียก็ได้ส่วนวัตถุเข้าของนั้นแล้วว่านับไม่ถ้วน ใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรมาขอจากพระองค์สมัยอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมใครมาขออะไรท่านก็สละให้จนกระทั่งว่าไปทานช่างเผือกช่างเผือกตัวเชือกนั้นน่ะไปอยู่ที่ไหนฟ้าฝนชนนทาไม่ตกลงมาตกลงมาฝนตกดีไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เนี่ยเพราะโมมีเวทสันดอนทานช่างจึงเกิดอดน้ำบังเวทสันดรสาดกนั้นท่านไม่ท้อไม่ถอยทานลูกน้อยสองคนตาดำๆท่านก็สละทานให้ตาชูชกต่อมากลับมาเป็นพระเทวทัตนั่นแหละแต่นี้พอรับทานสองกันหาสลีนั่นแล้วเทวดาก็บันดมบันดาลไม่ให้กลับเมืองเดิมของตาแก่หลงทางกลับไปเมืองเวชสันดรนั้นอีกปู่ย่าตายายก็เลยไถไว้ก็พ้นภัยไปทีนี้ตาชูชกชูชกนี่โลภมากพอพระเจ้าสนใจแลกเอาเงินทองแลกแล้วก็กินเลี้ยงกินเลี้ยงก็กินมากซะหน่อยพวกไอ้เทศเวชสันดรหรืออันนั้นเขายังแต่งเป็นโครงเป็นอันนั้นว่าตาชูชกเนี่ยมันโลภมากจนตายแล้วกินมากเข้ามากเข้ากินเลี้ยงพระเจ้าสนใจจนตายมันท้องไม่ย่อยมันกินมากเขาจึงแต่งเป็นโครงว่าตาชูชกเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลั่นลีลั่นขาหมูมันฟ้ามเท่าแห่งมัดปากข้ามเลี้ยวคุ้งหูกินจนท้องอืดในคืนวันนั้นก็เลยตายนั่นแหละก็ตาชูชกกินจนตายแสดงคนเราถ้าโลภมากมันตายท่านว่าอย่างนั้นแต่นี่พอตายแล้วมันคนเมืองอื่นคนเฒ่าถามหาญาติพี่น้องยังก็ไม่มีเงินที่พระเจ้าปู่พระเจ้าตาไทยเอาหลานน้อยสองคนก็เลยบ่มีญาติพี่น้องมาเอาเงินนั่นก็เรียกว่าเข้าคลังของพระเจ้าสนใจตามเดิมนั่นให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สามารถอาถรรพ์ในขั้นยังไม่บวชท่านก็ทำบุญทำทานจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนท่านทีนี้มาเกิดปัจจุบันชาตินี้เสด็จออกบรรพชา 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้ไปนั่งภาวนาใต้ร่มไมโพเดือน6เพ็ญจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโคดมโคตรหมดเรื่องหมดราวแหละบัดนี้ไม่ต้องมาทุกข์มาเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนชาวโลกอีกต่อไป เพราะพระองค์เข้าสู่นฤพานอันเป็นสถานที่มีความสุขกายสบายใจหมดทุกอย่างเป็นที่อิ่มที่พอมาจากภาวนาอย่างนั้นเราทุกคนที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกนี้ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าจิตของเรานี่แหละทำทานยังไม่เต็มที่เสียสละยังไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญได้ทุกอย่างผลที่สุดนะบุญบารมีอันนั้นพาให้จิตใจของพระองค์มีความสามารถอาจหารจะเห็นได้ว่าในคืนเดือนหกเพ็ญนั่งภาวนาใต้ล่มไม้ต้นไม้โพท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีนี่ถ้าเราฟังคำข้อนี้นั่นแสดงความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยท่านเอาจริงว่าคืนวันนั้นเอาจริงๆยอมตายในที่นั่งดีกว่าไปตายที่อื่นแสดงถึงความตั้งใจเต็มที่จนกระทั่งกิเลสมารสังขารมารต่างๆจะมาดึงหัวใจพระองค์ให้หลงไหลไปกับโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวจิตของพระองค์หยุดแล้วไม่ทำบาปต่อไปไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปไม่คิดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปทำอะไรก็ทำด้วยเจตนาเป็นบุญพูดอะไรก็พูดกล่าวตัดตามเจตนาที่เป็นบุญนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางจิตทางใจด้วยเป็นนักเสียสละอย่างเอกด้วยมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำที่เราเอามาภาวนานี้พุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความสามารถอาจหารจริงๆวันนี้จึงให้พากันนึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้แสสายไปตามกระแสอารมณ์กิเลสภายนอกจงรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของตัวเองคนเราในโลกนี้ถ้าไม่ภาวนาที่พึ่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้จึงเป็นที่พึ่งได้จริงๆพึ่งได้ทางญาติทางโยมสมัยครั้งพระพุทธเจ้าภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้จริงๆเพราะว่าใจบำเพ็ญทานใจรักษาศีลใจภาวนาทำมาโดยลำดับจนกระทั่งความท้อถอยในใจไม่มีมีแต่สามารถอาจหารทั้งนั่งสมาธิภาวนาอุบายธรรมต่างๆก็เกิดมีขึ้นเ พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สามารถอ่านหานไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายเมื่อความไม่กลัวตายนั่นแหละมีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสามารถอาจหารนั่งภาวนาอุบายภาวนาของพระพุทธองค์ก็อนาปาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละพระองค์เอากงนี้เป็นที่ภาวนาและในคืนวันนั้นตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะจิตใจท่านไม่ท้อไม่ถอยเห็นนั้นเราทุกคนทุกดวงใจต้องเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าให้เต็มใจเต็มกายวาจาจิตอยู่เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกผิดการมาเกิดในโลกนี้มันเป็นมาเกิดผิดไม่ใช่ถูกเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราทุกคนได้ทุกเวลาเมื่อมีโรคประขันตัวตนอยู่ที่ไหนภัยอันตรายมันก็มีอยู่ในที่นั้นและคืนนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาสู่สถานที่ฟังธรรมสถานที่นั่งกรรมฐานภาวนาคือถ้ำผาปล่องนี้สถานที่เช่นนี้ก็หายากอยู่ส่วนมากนั้นมักจะเป็นสถานที่ไม่ค่อยเงียบดีไม่เหมือนที่นี่ที่นี่มันเป็นที่เงียบสงัดถ้าหาว่าผู้ใดตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาจริงๆแล้วก็จะได้จิตใจสงบระงับติดตัวไปเพราะว่าใจคนเรานั้นมันแล้วแต่ตัวเจ้าของเองพาไปพาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาร่างกายเขาไม่ว่าทำดีข้าพเจ้าก็ไปด้วยถ้าคนใจบาปพากายไปทำบาปทำกรรมมันก็ไปด้วยนั้นเวลานี้จึงไม่ควรคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกไม่มีที่จบที่สิ้นอำนาจของตัณหามากมายเล่เหลี่ยมมารยาสาไถในหัวใจมันมากมายทีเดียวจงพากันตั้งอกตั้งใจบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่เมียเพียงแต่คำพูดเสกสรรขึ้นมาเท่านั้นถ้าพวกเราทั้งหลายไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตชีวาอยู่โปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์อยู่นั้นจะมีความปีติยินดีในคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วดีเท่าพระพุทธเจ้าไปได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเอาพุทธคุณมาลำเลียงให้เราเห็นได้ศึกษาเราเรียนได้สวดทยายทุกวันทุกคืนอย่างนั้นจิตใจของเรานั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะคนไหนก็ตามมาชักจูงให้ไปทางที่ผิดเราอย่าไปเชื่อมันง่ายๆต ้องเชื่อต่อพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าใครก็ตามถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างต่ำพุทโธอย่างต่ำก็มีพุทโธอย่างกลางก็มีพุทโธอย่างสูงสุดก็มีให้เรารวบรวมกำลังจิตกำลังใจนี้เข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกมันจะไม่เห็นจิตเห็นใจไม่เห็นตัวเราเองกิเลสต่างๆมันจะลุ่มเข้ามาแย่งแท่นบัลลังก์เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นะพยามารมาโจมตีใหญ่แต่พระองค์ก็เอาอุบายภาวนาวางเฉยให้ได้เมื่อจิตของพระองค์วางเฉยความยุ่งยากต่างๆมันก็หายไปมีแต่ความตั้งใจมั่นในธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติตามธรรมะจึงให้พากันนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าในมนุษย์โลกนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วท่านดับขันเข้าสู่นิพพานแต่ท่านก็ยังฝากพระธรรมวินัยคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอว่าเราเกิดมาไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วไม่ไปไหนต้องมีเวลาพบมีเวลาเข้าใจถูกต้องได้สิ่งใดที่เราไม่เคยทำเราก็ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเป็นของยากเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนเรามันไม่ยอมเปิดเผยมันจะมีแต่ความโลภจิตอยู่ในจิตใจของเราทุกคนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่จึงรู้จักยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ในที่ต่างๆถ้าเราตั้งใจทำความดีจริงๆบุญมันก็เท่ากันก็ว่ามันเลี่ยลาดมาถึงได้อย่างเราเกิดมาชาตินี้ถ้าว่าคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้บำเพ็ญภาวนาไว้หรือไม่ได้หล่อพระพุทธรูปไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะชีวิตของคนเรานั้นมันมีภัยอันตรายรอบด้านคนใดก็ตามถ้าหาว่านึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านว่าใจย่อมสบายพระพุทธเจ้านั้นผู้ใดเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาจนจิตใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาในใจจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามมีแต่ความสุขความสบายเพราะใจถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจำแต่แค่เพียงภาษาเท่านั้นเอาจิตใจประพฤติตามปฏิบัติตามภ ภาวนาพุทโธล่วงเข้าไปอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจก็จะมีความสุขสบายความสุขสบายในใจนี้ท่านว่าเป็นความสุขอันสูงส่งนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขทั้งนั้นเพราะใจภาวนาเราทุกคนก็มีความประสงค์ต้องการอยากจะได้บุญกุศลภายในจิตใจนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาเอาเองพุทโธพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละธรรมโมพระธรรมก็อยู่ที่ใจสังโฆคุณพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังมันไม่ยอมไม่มีอะไรทำก็ทำเรื่อยไปเป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนาท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันไม่เกียจคร้านท้อถอยตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ได้อยู่อื่นไกลที่ไหนมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละดวงจิตดวงใจนั้นถ้ารูปร่างกายแตกดับแต่ว่าจิตมันไม่แตกไม่ดับมันก็แสวงหาพบใหม่ชาติใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะอวิชชาความหลงความไม่รู้ในจิตรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้อะไรมันไม่มีเหลือวิสัยของคนเราที่มีความเพียรไปได้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ประพฤติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้ให้พากันจงน้อมนำมาเข้ามาภายในอย่าให้ใจออกไปภายนอกใจของคนเราถ้าอยู่ภายนอกอะไรอะไรมันก็ออกนอกไปเรื่อยล่ะแต่ไม่ถูกจดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์พระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้พวกเรายังไม่แก่ไม่ชราก็เอามาภาวนาในใจให้ได้จำอะไรไม่ได้ก็เขียนคำภาวนาไว้ในใจว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงไหนมนุษย์และเทวดาก็แสดงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นมงคลการภาวนานี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาไม่มีที่ใดที่จะเหลือไปได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจคนเราก็ยังไปติดไปคล้องอยู่แค่กระแสโลกโลกนั้นจงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาฐานนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้ได้ยากนั่นหน่อยคนใจบุญใจกุศลจะมาเกิดในโลกนี้ส่วนมากคนใจบาปนั่นแหละมีมากที่สุดอุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นมาตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุคีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังบุตธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง